www.attableek.com, The Reviver of Iman. الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب العمل الذي يبتغى به وجه الله یہ اس سے پہلے بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ہر منگل کی مجلس میں کتاب الرقاق کو شروع کیا ہے اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رقاق کا معنی ہوتا ہے دل کی نرمی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جس کے ذریعے سے ہمارے دل نرم ہو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو حق تعالیٰ کی یادوں سے ہمارے دل آباد ہو دنیا کی محبتیں کم ہو اور آخرت کی محبتیں زیادہ ہو ان باتوں کو ان روایات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب الرقاق میں اس کو ذکر فرمایا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ابھی جو ٹائٹل اور جو عنوان پڑھا گیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اعمال جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں دنیا کے تمام اعمال میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے حق تعالیٰ جل شانہ کی رضا ملے گی تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون جو انسان اعمال صالحہ کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایمان ہو ایمان کے بغیر تو بھائیوں کو ایمان کوئی عمل مقبول ہے ہی نہیں ایمان اصل اصول ہے ایمان بنیادی چیز ہے عالم ارواح میں تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت و توحید کا ہم سے اعتراف کروایا تھا الست بربکم اور ہم سب نے کہا تھا بلا بعض روایتوں میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم جب ہوتے ہیں اور جہاں فرشتہ ہمارا رزق ہماری عمر ہماری شقاوت اور سعادت کو لکھتا ہے وہیں پر یہ بھی لکھا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم توحید کے قائل بنو گے اللہ کی ربوبیت کے قائل بنو گے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نظائر اپنے دلائل انسان کے سامنے پیش کیے جو اللہ کی توحید اور وحدانیت اور اس کی ذات کے ایک ہونے پر دلیل ہے ویسے سارا قرآن ان دلائل سے بھرا ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو سمجھا نہیں اگر قرآن کریم کو ہم سمجھ لیں تو اس صورت میں انداز ہوگا کہ یہ قرآن ہم کو اللہ کی توحید کے کتنے سبق پر آتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا کسی ملک میں دو بادشاہ حکومت نہیں کر سکتے پرائم منسٹر ایک ہی ہوتا ہے دو پرائم منسٹر کسی ملک میں نہیں ہو سکتے ہاں نائب ہو سکتا ہے لیکن پرائم منسٹر ایک ہی ہوگا اگر دو ہوں گے تو اختلاف ہوگا اب تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات میں تمہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، آفتاب کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، اپنے وقت پر غروب ہونا، چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، ایام بارش کے شروع ہوتے ہوئے بارش کا برسنا، اور ایام سردی کے شروع ہوتے ہوئے سردی کا شروع ہو جانا، اور ایام حرارت و گرمی کے شروع ہوتے ہی حرارت اور گرمی کا شروع ہونا، زمین کا اپنی جگہ بچھا ہوا رہنا، آسمان کا اپنی جگہ قائم و دائم رہنا، یہ تمام کا تمام نظام یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا چلانے والا ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے تو نظام میں گڑبڑی ہوتی، آفتاب کے طلوع ہونے میں اختلاف، غروب ہونے میں اختلاف ہوتا، چاند کے طلوع اور غروب ہونے میں اختلاف، تخلیق انسان میں اختلاف، اس کے حیولہ اور صورت میں اختلاف کہ آیا انسان کو کیسا بنایا جائے، جیسے پہلے بنایا ویسا بعد میں بنائے، دوسرا کہتا کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے، اربوں خربوں سال اس دنیا کو گزر گئے، نہ صورت انسانی میں کوئی تبدیلی، نہ تخلیق انسانی میں کوئی تبدیلی، نہ ولادت کے مسائل میں کوئی تبدیلی، جس طرز سے ولادت پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی طرز سے ولادت کا طریق جاری ہے، نہ موت کے مسائل میں کوئی تبدیلی، اور نہ آفتاب کے طلوع ہونے میں کوئی وقت میں تبدیلی، اور نہ غروب ہونے میں کوئی تبدیلی، ساری کائنات ہزاروں سال سے ایک ہی رخ پر چل رہی ہے، مرد کے حیولے کو الگ، عورت کے حیولے کو الگ، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مرد کو عورت کا یا عورت کو مرد کا حیولہ اور صورت بنا دی جائے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات کا چلانے والا ایک ہی، یہ دو نہیں ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہاں دو معبود ہوتے، دو رب ہوتے، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شان ایک جگہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاقسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، ایک وہ غلام ہے، ایک وہ نوکر ہے جس میں تین پارٹنر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلام ان کے وہاں کام کرے گا تو یہ ناراض ہوگا، اور ان کے وہاں کام کرے گا تو یہ ناراض ہوگا، اس لیے مالک مکمل طور پر غلام کی غلامی کو اکیلا پسند کرتا ہے، پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا. ہم خود ہمارے مکان کے اندر بھی کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا کام کرنے والا کسی اور کے وہاں بھی کام کرے، اس لیے کہ وہاں وقت دے گا تو میرے وہاں نہیں، اور میرے وہاں دے گا تو وہاں نہیں، پھر جھگڑا ہوگا میرا اور اس مالک کا، جو جس نے اس کو رکھا ہے اس کا اور ہمارا جھگڑا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جھگڑا بہت دور تک پہنچے گا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی آقا کا بن کر وہ غلام رہے، اور دو کے درمیان مشترک نہ ہو، پارٹنرشپ میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں تم غلامی کے اندر پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتے ہو تو اپنے رب کی تخلیق میں یہ بندے تو پارٹنرشپ کو کیوں پسند کر رہا ہے کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے اور غیر اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی بت کو، کبھی مزار کو، کبھی درگاہ کو، کبھی کس کو، کبھی کس کو، تو نہ معلوم کہاں کہاں سجدے کر رہا ہے. بھلا اگر تو کائنات میں غلام کی غلامی کے بعد میں پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا، تو بھی تو میرا غلام ہے، تو بھی تو میرا عبد ہے، اس غلام سے بڑھ کر عبدیت ہے. اس لیے کہ غلامی میں انسان جو ہے اس سے کاموں کا مالک ہوا کرتا ہے، اس کی ذات کا مالک نہیں ہوا کرتا، عبدیت میں ذات کا بھی مالک ہے. حق تعالی بندے کی ذات کا مالک، فرمایا اس میں تو پارٹنرشپ کو کیوں پسند کر رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس اعمال سے اللہ راضی ہو، یبتغی بہ وجہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال ہمیں کرنے چاہیے. پھر رضامندی مقصود ہونی چاہیے اللہ کی، خوشنودی مقصود ہونی چاہیے اللہ تعالی کی. میں کسی سیٹھ کو، کسی مالدار کو، یا کسی اور بڑے کو اپنے عمل کو دکھا کر کیا کروں گا؟ وہ کاغذ کے پھول ہیں، وہ دو جملے میری شان میں تعریف کے بول دیں گے، وہ دو باتیں میرے متعلق اچھی کہہ دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک شاعر سے متعلق لکھا ہے کہ شاعر صاحب نے کسی بادشاہ کی تعریف کی، بادشاہ نے کہا 1000 درہم میں تمہیں ہدیہ دوں گا۔ شاعر خوش ہوا، پھر اشعار پڑے بادشاہ کی شان میں، بادشاہ نے کہا مزید تمہیں 1000 ملے گی۔ شاعر نے خوش ہو کر پھر بادشاہ کی تعریف کی اور شاندار اشعار پڑے بادشاہ کی شان میں، بادشاہ نے مزید خوش ہو کر کہا میں تمہیں اور 1000 دوں گا۔ ادھر اشعار بادشاہ کی شان میں پڑھتا چلا گیا، ادھر تعریفی کلمات بڑھتے چلے گئے، اور ادھر سے ہدایہ کا وعدہ بھی بڑھتا چلا گیا، لیکن وقت پر کچھ نہیں دیا۔ شاعر منتظر رہا کہ شاید 2 دن کے بعد بلاوا ہو، 3 دن کے بعد بلاوا ہو، 10 دن کے بعد بلاوا ہو۔ ایام گزر گئے، بلاوا بادشاہ کی طرف سے نہیں ہوا، تو شاعر خود ہی پہنچا کہ آپ نے مجھ کو اتنے سارے پیسوں کا وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کی تعریف کی، آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا 1000، مزید 1000، مزید 1000، آپ نے 5000 تک کا وعدہ کیا، ابھی تک آپ نے دیے نہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، تو نے الفاظ سے مجھ کو خوش کیا، میں نے بھی الفاظ سے تجھ کو خوش کر دیا۔ تو نے زبان سے مجھ کو خوش کیا، میں نے بھی زبان سے تجھ کو خوش کیا، باقی یہ کہ میرے وہاں اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے وہاں بھی یہی نظام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے وہاں بھی یہی نظام ہوگا کہ اگر میں اور آپ، ہم اپنے ظاہری طور پر جو ہیں اللہ کو، غیر اللہ کو خوش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں تو چاہتا تھا وہ ہم نے تجھ کو دے دیا، شہرت دے دی، دولت دے دی، دنیا کی چیزیں تمہیں دے دی، اب آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہر کام کو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مالدار قسم کے لوگ آئے، کہنے لگے محمد ہم تو تیرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، تیری مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلال ہے، یہ صہیب ہے، یہ غربا ہے جو کسی زمانے میں غلامی کا دور گزار چکے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ آج بھی کچھ مسلمانوں میں اس طرح کی باتیں ہیں، غریب کی تحقیر، حقارت، عوام تو عوام، علماء کا حال یہ کہ جب مالدار سے ملتے ہیں تو معانقے ہوتے ہیں اور غریب سے دو انگلیوں سے مسافے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھنا چاہتے، استفادہ کرنا چاہتے، آپ کی بات سمجھنا چاہتے، لیکن یہ غربا کو پہلے ہٹاؤ یہاں سے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر تھوڑا سا خیال گزرا، کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، خیال سا گزرا، اور خیال پر تو کوئی فخر بھی نہیں ہوتی۔ علماء نے خیال کے اقسام لکھے، حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم اور عزم۔ عزم پر جا کر کے فخر ہوتی ہے، باقی سرسری خیالوں پر کوئی فخر نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ اس کا بہت پیارا ترجمہ فرماتے ہیں، زلیخا کا پکا ارادہ ہو گیا تھا اور یوسف کے دل پر کچھ کچھ خیال سا گزرا تھا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو حاجز کا درجہ تھا، ایک خیال کا گزرا، خیال پر کسی قسم کی پکڑ نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر یہ ذرا سا خیال گزرا کہ میں ان لوگوں کو اٹھا دوں، یعنی بلال کو، صہیب کو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ نبی علیہ السلام کہیں ان کی تذلیل چاہتے ہو، ان کی ذلتی چاہتے ہو، قطعاً یہ مطلب نہیں۔ دل میں یہ خیال تھا کہ یہ تو میرے صحابہ بنے ہوئے ہیں، یہ اعمال جنت پر آ چکے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے عشق و محبت میں ڈوب چکے ہیں، لیکن اگر یہ اہل مکہ ایمان لے آئیں گے، یہ مالدار ہے، یہ سردار ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے صدقے میں نہ معلوم کہاں کہاں تک ایمان پھیل جائے گا. ان کے ماننے والے ایمان لے آئیں گے. یہ اصل مقصود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً علیہ باللہ توہین صحابہ مقصود نہیں, لیکن اس کے باوجود باوجود کہ قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ صحابہ کی تذلیل ہو, حق تعالی جل شانہ نے آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر اب آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھے, آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ یریدون وجہ یہ صحابہ کرام کے اخلاص سے متعلق, جو صبح اور شام اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے, جن کے دل میں اللہ ہے, جو تعالی کو چاہتے ہیں, یہ اخلاص کی بنیاد پر نبی جیسے نبی کو یوں کہا گیا آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھے ان لوگوں کے پاس بیٹھے. بلکہ آگے ارشاد فرمائے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, پیغمبر آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی بھی نہیں چاہیے, یعنی ان صحابہ کرام سے. یہ مال کے غریب ہے لیکن دل اس کے نبوت میں اور اس کے اللہ میں مالدار ہے, یہ محبت خداوندی میں سرسار ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, تمہاری آنکھیں ان سے ہٹنی بھی نہیں چاہیے. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک نبی کو فرمایا کہ پیغمبر جب یہ میرے صحابہ تھے, جو تیرے صحابہ ہیں, میرے مخلص بندے ہیں, وہ جب تیرے پاس آئے تو آپ ان کو پہلے سلام کیجیے. نبی کو کہا گیا آپ ان کو سلام کیجیے. صحابہ کے سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کیجیے. ابھی تو یہ آیت اتری ہی تھی اور بعض روایتوں کے مطابق صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا اور بعض روایتوں کے مطابق بلال تشریف لیا. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور سلام فرمایا اور ارشاد فرمایا ہنی اللہ کو, مبارک ہو تم لوگ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سلام کروں. یہ ہے مقام اخلاص, یہ ہے وہ اخلاص جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو سلام کریں, ان کے ساتھ رہیں, آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے. حق تعالیٰ سے ہمیں اخلاص مانگنا بھی چاہیے, محنت بھی کرنا چاہیے, کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کی رضا والے ہوں, حق تعالیٰ خوش ہو جائیں, اللہ جل شانہ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے. تو میں نے جو آیت پڑھی من یعمل من الصالحات وهو مؤمن, ایمان تو شرط اول ہے اعمال کے لیے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ. حضرت تھانوی نے اتنا پیارا ترجمہ فرمایا فلنحیینہ حیاتا طیبہ کا, فرمایا ہم اس کو مزیدار زندگی عطا کریں. لوگ حیاتن طیبہ کا ترجمہ کرتے ہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں, حضرت دھانوی فرماتے ہیں ہم مزیدار زندگی عطا کریں. یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ, اور آخرت کا مسئلہ یہ ہوگا کہ بہترین بدلہ عطا کریں. لیکن یہ دونوں تب ملے گا جبکہ اعمال اللہ کے لیے ہو اور ایمان کے ساتھ. دو شرطیں ہوئی, ایک ایمان اور ایک عمل اللہ کے لیے. اس لیے کہ من یعمل من الصالحات, اور صالحات کا اطلاق اسی عمل پر ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو. اخلاص کے بغیر تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا, اس میں صالحیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ تو غیروں کے لیے میں نے کر لیا ہے, میرا پرانا غیروں کے لیے, میرا بولنا غیروں کے لیے, میرا دینا غیروں کے لیے, اپنی تعریف کے حصول کے لیے, یہ سب کچھ جب غیروں کے لیے ہے تو وہ عمل صالح کہاں ہوا؟ وہ تو شرک خفی آ گیا اس کے اندر. ریاکاری آگئی اور ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں شرک خفی قرار دیا. یہ ایک چھپا ہوا شرک ہے. تو من یعمل من الصالحات, اخلاص آیا, وہو مومن, ایمان آیا, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو مزیدار زندگی عطا کریں گے. علماء نے لکھا ہے مزیدار زندگی سے کیا مطلب ہے, فرمایا سارے حالات کے باوجود دل مطمئن ہوگا. بہت پیاری بات فرمائی. علامہ رازی نے لکھا ہے کہ سارے حالات کے باوجود خود بیمار, اہلیہ بیمار, بچے بیمار, آمدنی کے ذرائع کم, دکان نہیں چل رہی ہے, مسائل ہیں, کھیت میں بارش ہو گئی اور کھیت تباہ و برباد ہو گیا, یہ سارے حالات ہوں گے لیکن دل مطمئن ہو, یہ ہے مزیدار زندگی. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اور جس میں یہ شرطیں نہیں ہیں, یا تو ایمان نہیں, اور ایمان کے بغیر تو اخلاص نہیں, تو اخلاص نہیں, ایمان نہیں, تو حیات طیبہ نہیں, مزیدار زندگی نہیں, سکون و اطمینان والی زندگی نہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ان غیر مسلموں کو جن کے پاس ایمان نہیں ہے, ذرا سے مسئلے کے, یہ لاک ڈاؤن ہوا اور چند مہینوں سے دکان نہیں چل رہی ہے, یہ خودکشی کر رہے ہیں, ان کی دکانوں کے نہ چلنے پر یہ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں, نہ معلوم کیسے کیسے یہ مسائل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر دل مطمئن نہیں ہے, دل میں مزہ نہیں ہے, دل میں اطمینان نہیں ہے. یا اسی طرح وہ فاسق و فاجر آدمی جو ہے تو مومن لیکن اخلاص نہیں, للہیت نہیں ہے, بلکہ ہر وقت اس کا تقاضا اہل دنیا, اہل دنیا, دنیا کی محبت, دنیا کی محبت. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو سکون ملتا ہے نہ اس کو سکون ملتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے اور ایمان والے اعمال سے دل کو پاکیزہ زندگی ملے گی, مزیدار زندگی ملے گی, سکون والی زندگی ملے گی. یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا. علامہ رازی نے لکھا ہے صرف دنیا نہیں بلکہ تین عالم ہے, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. فرمایا یہ مزیدار زندگی کا تعلق صرف دنیا نہیں ہے بلکہ عالم برزخ بھی ہے, کہ جب یہ قبر میں بھی جائے گا تو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوگا. ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اللہ جل شانہ نے ان کے سامنے جنت پیش کی. انہوں نے کہا کہ اللہ, اگر میرے اعمال کا نتیجہ یہی جنت ہے, فقط ضیعت اعمالی, پھر تو میں نے میرے عمل کو ضائع کر دیا. جنت پیش کی اور وہ کہہ رہے میرے اعمال کو ضائع کر دیا. اب تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے سے پوچھا, پوچھو اس میرے بندے کو, میں تجھے آتھا جنت دکھا رہا ہوں تیرے عمل کے بدلے میں, اور تو کہہ رہا ہے کہ ضیعت اعمالی یا ضیعت حیاتی, پھر تو میری زندگی برباد ہو گئی, میرے اعمال بیکار ہو گئے, کیوں آخر یہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا میرے رب, میں نے حصول جنت کے لیے عبادت نہیں کی تھی, میں نے تو تیری رضا کے لیے عبادت کی. مجھے چاہیے یہ کہ تو یوں کہہ دے, ارجع الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت, آجا میرے بندے میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی, میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا, آجا میرے اپنے عالم برزخ کے اندر, اب تو بھی دیکھ لے میں تجھے کیا نمونے جنت کے بتا رہا ہوں اور میری رحمت تجھ پر کیسے نچھاور کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, اس کا ترجمہ عالم دنیا میں بھی سکون اور عالم برزخ میں بھی سکون. علامہ رازی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے تفسیر رازی میں, کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر کے اندر فرمایا, ایک بزرگ ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہے تھے, کسی نے آخری وقت میں ان کے ہنسنے کی وجہ پوچھی, فرمایا میرا رب مجھے ہنس رہا ہے. یہ ہے ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آجا میرے بندے میری جنت میں اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. تو دنیا تین ہے, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, اس کا تعلق عالم دنیا سے بھی ہے عالم برزخ سے بھی ہے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم بہترین بدلہ عطا کریں گے. اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس اخلاص ہو عمل کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہو تو وہ عالم دنیا میں بھی خوش, عالم برزخ میں بھی خوش, اور عالم آخرت میں بھی انشاءاللہ خوش رہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں, اپنے اعمال میں اللہ کی رضا پیش کرو, اپنے بولنے میں, اپنی نماز میں, اپنے زکات میں, اپنے صدقات میں, اپنی باتوں میں, اپنے عطیات میں, اپنے اخلاق میں, اپنے کیریکٹر میں, اپنی زندگی میں, ہر جگہ پر اللہ کی رضا ہو. میرا رب راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے, میں اسی کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی, وہ تو خود بخود اللہ ہی چلا دیتا ہے ان کو, اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا ان کو بدلہ مل جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک تو حوالہ دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا, فیہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص کی روایت یہاں نہیں ہے, وہ کتاب الجنائز میں پہلے گزری ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابہ میں سے, ان صحابہ میں سے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا. سعد بن ابی وقاص اشرع مبشرہ میں سے, ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت سنائی. سعد بن ابی وقاص ان پرانے مہاجرین میں سے جو بہت پہلے ایمان لائے تھے مکہ میں. آپ کے مناقب اور فضائل بڑے عجیب و غریب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا. کسی نے سعد کے خلاف شکایت کی عمر کو, اور شکایت میں یوں لکھا کہ سعد اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے. حضرت عمر کا معمول تھا, آپ کا مزاج تھا کہ جب کسی گورنر کے خلاف شکایت آتی تو پھر اس گورنر کو وہاں مہلت نہیں دیتے تھے, فوراً اس کو معزول کر دیتے تھے, فوراً وہاں سے ہٹا دیتے تھے. اس لیے کہ شکایت کے باوجود گورنر کو اگر وہاں رکھا جائے گا تو اب گورنر وہاں پارٹی بنائے گا, امت میں اختلاف پیدا کرے گا, کچھ اپنے بنائے گا, کچھ اس کے مخالف ہوں گے, تو جوت بن جائے گی, امت ٹوٹے گی. آج یہی تو ہو رہا ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں آج یہی مسئلہ ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً معزول کیا سعد بن ابی وقاص کو اور کہا کہ مدینے آ جاؤ. مدینے بلایا, فرمایا تمہارے خلاف شکایت آئی ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہو. آپ نے فرمایا حضرت میں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے حضرت کو میں نے دیکھا اور جیسے حضرت کے پیچھے میں نے نماز سیکھی میں اسی طرح پڑھاتا ہوں. یہ بخاری شریف میں روایت. حضرت عمر نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ سعد غلط کام نہیں کرتا, لیکن چونکہ شکایت آئی تھی اس لیے مجھے ضروری تھا کہ میں تمہیں معزول کر کے مسئلے کی تحقیق کروں. مسئلے کی تحقیق ابھی ناقص. حضرت عمر نے دو آدمیوں کو کہا کہ سعد کے ساتھ جاؤ اور کوفہ کی ہر مسجد میں جا کر نماز کے وقت میں اعلان کرو کہ سعد کے خلاف اگر کوئی شکایت ہو تو ہمیں بیان کرو. ہر مسجد میں گئے کوئی کھڑا نہیں ہوا, سب نے کہا نہیں سعد بہت اچھے آدمی. ایک مسجد تھی مسجد بنو عفص, یہ دونوں سعد کو لے کر اس مسجد میں گئے اور وہاں اعلان کیا کہ اگر آپ کے گورنر سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت ہو تو بیان کرو. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا مجھے تین شکایت, سعد اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے, سعد جہاد میں نہیں جاتے, اور سعد ہم کو اچھی طرح مال تقسیم نہیں کرتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اور صرف اپنی شان بتانے کے لیے مجھ پر الزام رکھتا ہے تو اے اللہ تو اس کو فتنوں میں مبتلا کر. اس نے کہا میں جہاد میں نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ مجھے زندگی محبوب ہے، میں مرنا نہیں چاہتا. اے اللہ مجھے زندگی محبوب نہیں، اسی کو لمبی عمر دے. یہ پہلی بد دعا تھی. اس نے کہا کہ میں مال برابر تقسیم نہیں کرتا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے شریعت کے مطابق سب کو مال دیا، لیکن یہ مجھ پر الزام رکھنا چاہتا ہے تو اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کر. اور تیسرا، اس کو ایسے فتنے میں مبتلا کر کہ جس کی وجہ سے اس کو ذلتیاں اٹھانی پڑے. بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کہ بہت لمبی عمر ہوئی اس کی. کتنی لمبی عمر ہوئی عدد تو نہیں آیا کہ کتنی عمر، لیکن اس کے حالات یوں آئے ہیں کہ یہ آنکھ کے اوپر کے جو پردے ہیں، پاپر جس کو ہم بولتے ہیں، یہ یہاں تک آ گئے تھے اور یوں اٹھا کر چلتا تھا. اتنی لمبی عمر ہوئی اس کی. اور مال کا فقیر بنا، لوگوں سے مانگتا رہتا تھا. اور اس ضعیفی اور اس غریبی کے باوجود راستے میں جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو مارتے تھے، اس کی ذلتی ہوتی تھی. کسی نے پوچھ لیا اس بڑھاپے میں بھی تیرا یہ حال ہے، اس کی زبان کا جملہ ہے کہ سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا، سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، اہل اللہ کی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی روایت پر فرماتے ہیں، اہل اللہ کی برائی سے، بزرگوں کی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا ایک مرتبہ میرے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، والد صاحب کے انتقال کے بعد. تو میرے والد صاحب نے یوں کہلوایا مجھ کو، زکریہ کو کہنا اہل اللہ کی بد دعا سے بچے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. فرمایا میں بہت پریشان کہ اس کا کیا مطلب کہ الٹی بھی سیدھی ہوتی. میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود کے پاس گیا اور میں نے یہ خواب بیان کیا کہ کسی صاحب کو میرے والد صاحب خواب میں آئے، انہوں نے مجھ کو یہ کہلوایا تو ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے کا کیا مطلب. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا، اہل اللہ کی برائی سے اور بدگوئی سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ وہ بد دعا نہیں کریں گے تو بھی ان کے دل کا دکھنا ہی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ ہیں تمہارے والد صاحب کے کہنے کا مطلب. ابھی بخاری شریف کتاب و بد الخلق میں کچھ گفتگو دو دن پہلے چل رہی تھی، میں نے طلبا کو ایک بات بتائی کہ دیکھو اگر اہل اللہ سے متعلق دل میں کوئی برائی پیدا ہو تو اس برائی کی وجہ تلاش کر کے کہ آخر برائی کیوں آئی میرے دل میں، اس وجہ کو تلاش کر کے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ کہیں شیطان بزرگوں کی برائی کو دل میں ڈال کر ہمیں ان کی بد دعا کا یا اپنی ہلاکت کا ذریعہ نہ بنا دے. اور کوئی فاسق و فاجر کی محبت دل میں آ رہی ہے تو اس کی بھی وجہ تلاش کرو کہ یہ تو فاسق و فاجر ہے، اس کی محبت کیوں میرے دل میں آ گئی. اور وجہ کو تلاش کر کے اس محبت کو کاٹنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسق و فاجر پر اترنے والی اللہ کی بلا اور وبا اور عذاب اس لپیٹ میں ہم کو شریک نہ کر دے. بہت بڑی بات ہے، یہ میں نے نہیں کہی، علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر لکھی. اس لیے میرے بھائیو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت، امام بخاری ان کی روایت کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ پوری روایت کیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے, بے ہوشی بھی ہو رہی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے پہنچے. سعد کی عیادت کی تو سعد کہنے لگے, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھ کو کافی مال دیا ہے اور میری ایک بیٹی ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں دو سلس یعنی دو ترتیاؤس اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں, وقف کر دوں, اور ایک ترتیاؤس اور ایک سلس بیٹی کو دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں. فرمایا آدھا بیٹی کو دوں اور آدھا وقف کر. فرمایا نہیں. فرمایا اچھا دو سلس اور دو ترتیاؤس بیٹی کو دوں اور ایک سلس صدقہ کروں, ایک ترتیاؤس صدقہ کروں, ایک تہائی صدقہ کروں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا کر سکتے لیکن وسلس و کثیر یہ بھی زیادہ ہے. البتہ اتنی اجازت ہے, علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ وصیت صرف تہائی میں نافذ ہو. مرنے والا تو لمبی چوڑی وصیت کر کے گیا لیکن وہ صرف تہائی میں نافذ ہو, ایک سلس میں, ایک ترتیاؤس میں نافذ ہو. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سعد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح پر سارا مال صدقہ نہ کرو کہ تم ادھر مال وقف کر کے چلے گئے, یا تکففون الناس اور تمہاری اولاد بھیک مانگتی رہے, ایسا نہ کرو, اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جاؤ ورنہ تمہاری اولاد تمہیں بد دعا دے گی کہ سب کو دے گیا وقف کر گیا ہمارے لیے کچھ نہیں. پھر سعد نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا کہ میں جیوں گا, میری طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے غم یہ ہے کہ کہیں میں مکے میں نہ مر جاؤں ورنہ میری ہجرت کا کیا ہوگا, یعنی میری ہجرت منقطع ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جملہ ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, میں یہاں پیچھے رہ جاؤں گا میرے صحابہ سے. فرمایا انک لن تخلف, تم پیچھے نہیں رہو گے بلکہ تم تعمل عملا تبتغی بہ وجہ اللہ الا زدت بہ درجہ. ابھی تم جیو گے, تمہارے ذریعے سے بہت سو کو ایمان ملے گا, عزت ملے گی, جنت ملے گی, اور بہت سو کی ذلتی ہوگی جو ایمان نہیں لائیں گے, اور تم اخلاص والا عمل کرو گے عملا تبتغی بہ وجہ اللہ, اور اس کی بنیاد پر عزت بہ درجہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کی بنیاد پر رفع درجات کی طرف اشارہ فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے انسان میں اخلاص ہوتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. دوسری روایت محمود ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اخبرنی محمود ابن ربی وزعم محمود انہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو کانت فی دارہ قال سمیت عتبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عہد بن صالح قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لن یوافی عبد یوم القیامة یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار. محمود ابن ربی پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں, یہ صغیر صحابہ میں سے محمود ابن ربی, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے انہ عقل, مجھے یاد ہے, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ عقل رسول اللہ صلی اللہ انہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو. محمود ابن ربی کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے مکان تشریف لائے, یا میرا جانا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس, یعنی میری خالہ مجھ کو لے گئی, ان کی عمر 5 سال کی تھی. فرمایا کہ دول تھی, دول میں پانی تھا, حضرت نے منہ میں پانی لیا اور پانی لے کر محمود ابن ربی پر کل لے کی. یہ ایک محبتانہ انداز تھا, یہ ایک پیار کا انداز تھا, اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ دل لگی جائز, بشرطے کہ بچہ متحمل بھی ہو اس دل لگی کا. متحمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کو برا نہ لگتا, اور اگر اس کو برا لگتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ دل لگی نہ کی جائے, اس لیے کہ وہ اس کے ضرر قلب کا ذریعہ بن جائے, اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. وہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ کے منہ سے نکلا ہوا مبارک پانی اور وہ کسی صحابی پر گرے, کتنا متبرک وہ پانی تھا. بہرحال اپنے اس بچپن کے واقعے کو یاد کر کے پھر آگے روایت بیان کرتے ہیں کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو انصاری صحابی ہے, لمبی روایت ہے عتبان ابن مالک کی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بنو سالم کے تھے اور ان کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی تھی اور یہ اپنے محلے کے امام بھی تھے, چاہتے تھے کہ بارش کے زمانے میں ان کے اور مسجد کے بیچ میں سیلاب آ جاتا تھا, پانی آ جاتا. آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں ان دنوں میں گھر میں نماز پڑھوں, اس لیے کہ مسجد میں نہیں جا سکتا. حضرت سے اجازت مانگی, اجازت دے دی, تو ساتھ ساتھ عتبان نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ میرے گھر تشریف لے آئے تاکہ دو رکعت نماز پڑھ دیں برکت کے طور پر. حضرت پہنچ گئے, دو رکعت نماز پڑھی, وہ لمبی سی روایت. اس روایت کے اندر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اسی محلے کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی مالک ابن دخشن رضی اللہ, یا تو ان کو پتہ نہیں چلا یا وہ تھے نہیں, اللہ عالم, لیکن جب اللہ کے نبی اس محلے میں تشریف لے گئے تو سارے لوگ آ گئے, وہ نہیں آئے. تو آپس میں کچھ لوگ باتیں کرنے لگے کہ مالک اس لیے نہیں آیا کہ اس کو محبت نہیں ہے نبی علیہ السلام, وہ منافق ہے. آج بھی اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں, کوئی بزرگ آ جاوے اور اگر کوئی نہ آئے کسی عذر کی بنیاد پر تو برائی کرنے والے فوراً برائی شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ان کو دشمنی ہے. حالانکہ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بھائی وہ نہیں ہوں گے, ان کا کوئی عذر ہوگا, وہ کہیں گئے ہوں گے. لیکن بہرحال مالک ابن دخشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح لوگوں نے باتیں کی. حضرت نے نماز میں سنی, نماز کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا, میں گواہی دیتا ہوں کہ مالک ابن دخشن اللہ اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہے, یعنی منافق نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو پڑے گا یبتغی بہا وجہ اللہ, اخلاص کے ساتھ, تو اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا. معلوم ہوتا ہے اخلاص شرط ہے ایمان کے لیے بھی. ایمان اخلاص ہے تو ایمان صحیح, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ نفاق ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کا مقام جو ہے وہ ایمان سے بھی اوپر ہے. ایمان میں بھی اثر انداز یہی اخلاص, اگر اخلاص ہے تو وہ ایمان ہے صحیح, اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ نفاق. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں بڑی عجیب و غریب عطا فرمائی, جو خاص طور پر اس امت کو, اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صفت جب یہ امت اپناتی ہے تو موجود کو معدوم کر دیتی, یعنی جو وجود ہے اس کو ختم کر دیتی. اور دوسری چیز جو اس امت کو ملی ہے, جب یہ امت اس کو اپناتی ہے تو معدوم کو موجود کر دیتی. اور پھر حسن بصری نے رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح فرمائی, فرمایا التوبہ وحسن النیہ, توبہ اور حسن نیت. توبہ کیا کرتی ہے؟ توبہ کا کام یہ ہے کہ زندگی بھر کے معاصی ہے, گناہ ہے, اور سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی تو موجود گناہوں کو توبہ معدوم کر دے. اور کیسے معدوم کرتی ہے؟ روایت میں یہ بھی ہے, ہم جب کسی چیز کو مٹاتے ہیں تو سفیدہ لگا دیتے ہیں, لکیر کھینچ دیتے ہیں. اور اللہ جل شانہ جب میرے نام اعمال سے میری توبہ پر گناہوں کو مٹاتا ہے تو تحریر کو ہی ختم کر دیتا ہے تاکہ قیامت میں لکھنے والا فرشتہ بھی گواہ نہ رہے. جو فرشتہ ہمارے گناہ لکھ رہا ہے اس کو بھی پتا نہ رہے کہ یہاں کوئی گناہ لکھا ہوا تھا. یہ اللہ کے مٹانے کا انداز ہے. تو توبہ کا کام یہ ہے کہ وہ موجود کو معدوم کر دیتا ہے. اور دوسرا حسن نیت, اچھی نیت. حسن نیت حق تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی. یہ نیت کا کام یہ ہے کہ وہ معدوم کو موجود کر دے. میں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نے ایک نیت کی کہ اللہ مجھے موقع مل جائے تو میں یہ کام کروں گا دین کا. میری اس نیت پر اللہ مجھ کو ایک ثواب عطا کر دے. تو معدوم پر موجود. اسی لیے انسان کی نیتوں پر باوجود کہ عمل وجود میں نہیں آیا اس کی حسن نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک ثواب عطا فرما دیتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعمال کے باب میں حسن نیت کا حکم فرمائے. بلکہ بعض مرتبہ تو جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نیت خیر من عملی. کبھی کبھی انسان کی نیت یہ عمل سے بہتر ہو جاتی. اب حضرات علماء اور محدثین اس پر بہت بحث کر رہے ہیں کہ بھلا ایک آدمی عمل صالح کر رہا ہے, ایک آدمی صرف نیت کر رہا ہے, تو نیت والے نے عمل نہیں کیا تو اس کی نیت عمل کرنے والے سے اوپر کیسے ہو گئی. یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اس کے بہت سارے جواب ہیں. یہاں مجھے آپ لوگوں کو سبق نہیں پڑھانا ہے. میں موتا سا اس کا جواب جو حضرات محدثین نے ذکر فرمایا کہ ایک انسان عمل کرتا ہے لیکن وہ ریاکاری کے ساتھ, اس کے مقابلے میں وہ انسان جس سے یہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس عمل پر اس نے حسن نیت کی ہے, تو ریاکاری والے اعمال کے مقابلے میں صرف نیت کرنے والے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اس کو کچھ نہیں ملے گا جس نے عمل تو کیا لیکن ریاکاری, اور جس نے عمل نہیں کیا لیکن حسن نیت ہے تو اس کے نیت کا ثواب اس کے عمل کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. بہرحال اس نے نیت بہت بڑی چیز ہے. دوسری روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا ثم احتسبہ. فرمایا میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں, کب جبکہ میں اس کی محبوب چیز کو لے لوں. صفیہ, صفی کا معنی محبوب, من اہل الدنیا جو دنیا میں سے اس کو بڑی محبوب تھی, میں جب اس کی محبوب چیز کو لے لوں ثم احتسبہ پھر اس نے اخلاص کے ساتھ اس پر صبر کر لیا, جزا فضا نہیں کیا, دل میں یہ خیال کیا میرے مالک کا فیصلہ تھا. مثلا آنکھ لے لی, لڑکا لے لیا, لڑکی لے لی, انتقال ہو گیا, کاروبار چل رہا تھا لے لیا, اس نے اخلاص کے ساتھ صبر کیا. اخلاص کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ صرف دکھاوے کا مسئلہ, اور ایک یہ ہے کہ واقعتاً دل اس کا قائل ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ہوا ہے اور مجھے اس پر یقین ہے. تعالیٰ جل شانہ فرماتے اس کا بدلہ کچھ نہیں میرے پاس سوائے جنت کی, یعنی میں اس کو جنت ضرور عطا کروں گا. ان دونوں روایتوں سے اور ان تینوں روایتوں سے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن نیت کی تعلیم دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اچھی نیت رکھیں, اللہ کی رضا والے اعمال کریں, اس کی خوشنودی والے اعمال کریں, اسی کو خوش کرنے کی فکر کریں, اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے قلب کو صاف ستھرا رکھیں, پاک صاف رکھیں. اس لیے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اگر گندا برتن ہے, یعنی ایسا برتن ہے کہ جو گندا ہے, تو گندے برتن میں اگر ہم اچھی چیز ڈالیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اچھی چیز بھی اس میں بگڑ جائے گی. برتن گندا تھا, پانی دودھ ڈال دیا تو دودھ بھی خراب ہو جائے گا. تو اگر ہمارا قلب کینہ حسد بغض عداوت نفرتیں نہ معلوم کیا کیا بیماریوں سے گندگی بھرا ہوا ہے. اس میں اگر ہم علم بھی ڈالیں گے, حدیث بھی ڈالیں گے, قرآن بھی ڈالیں گے, تو وہ قرآن بھی گندا, حدیث بھی گندی اور ہمارا علم بھی گندا. کیسے گندا, گندگی کیسے ہوگی؟ میرے اندر کے بگاڑ کی بنیاد پر میں اسی قرآن و حدیث سے, جس سے حضرات اکابر اور بزرگان دین نے اپنے رب کو پا لیا, میں غلط استدلال کر کے شیطان کو پاؤں گا, میں شیطان کو خوش کروں گا. اسی قرآن سے تکبر پر دلیل پیش کروں گا, اسی قرآن سے غیبت پر دلیل پیش کروں گا, کہوں گا میرے لیے جائز ہے, اور شیطان مجھے اسی کی رہنمائی کرے گا, اسی کا راستہ بتائے گا. اس لیے گندے برتن میں دودھ ڈالو گے دودھ بھی خراب, گندے دل میں اگر ہم علم ڈالیں گے تو وہ علم بھی خراب ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کو صاف ستھرا رکھے, اللہ کی رضا والا بنائے, اس کے مولا سے معمور کرے, اللہ کی محبت سے بھرپور کرے, اور ایسا قلب بنائے کہ ہم خلوتوں میں اللہ کو راضی کرنے والے. جلوتوں میں تو تسبیح پھرانا بہت آسان ہے, سب کے سامنے لمبی دعائیں کرنا, لمبی تسبیح پھرانا, بزرگانہ اور صوفیانہ باتیں کرنا, یہ تو بہت آسان ہے. لیکن جب تنہائی ہو, خلوت ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور اس وقت موبائل کی گندی تصویروں پر ہاتھ نہ جاتا ہو, گندی دنیا کے خیالات نہ آتے ہو, بری باتیں دل میں نہ آتی ہو, کسی کے متعلق کینہ کپت اور حسد کے مسائل نہ آتے ہو, یہ حقیقت میں پاکیزہ زندگی ہے. یہ ہماری خلوت کی زندگی ہے کہ جس میں رونا دھونا ہو, اللہ سے معافی مانگنا ہو, گر گرانا ہو, اور اب تعالیٰ سے کہنا ہو کہ اب تو خالی ہو گیا, تو آ جا. خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمت اللہ علیہ جو لمبے چوڑے اشعار ہے حضرت کے, اس میں آپ نے یہ شعر بھی پڑھا ہے کہ اللہ میں نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیا, اب تو آ جا میرے دل میں. اور یہی وہ شعر ہے جس پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے اس مرید باصفا پر اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, فرمایا عزیز الحسن خواجہ صاحب میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں اس شعر کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 روپے دے دیتا, اتنے خوش. تو خلوت میں ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو. جلوت میں تو ہوتا ہی ہے کہ کبھی جلوت میں تو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کسی کا عکس ہم پر پڑا, اس لیے اللہ ہم کو یاد آ گئے. لیکن تنہائی کی زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ جل شان ہو ہم تمام کو خوشنودی رب نصیب فرمائے, اور اسی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی مزیدار بنائے. مزیدار یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے بہت ہو, مزیدار یہ نہیں ہے کہ میرا کروڑوں کا بنگلہ ہو, مزیدار یہ نہیں ہے کہ میرے پاس صوفہ سیٹ ہو, مزیدار یہ نہیں ہے کہ میرے مکان میں نہ معلوم کیا کیا بھرا ہوا ہو, مزیدار یہ نہیں ہے. مزیدار یہ ہے کہ قلب اطمینان سے بھرا ہو, قلب میں سکون ہو, پریشانی نہ ہو. ہمارے فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. عطار کا معنی عطر بیچنے والا نہیں, دوا بیچنے والا. لوگ سمجھتے ہیں عطر بیچنے والا, وہ دوا بیچنے والے کو کہتے تھے عطار, ان کی دوائی کی دکان تھی. حکیم تھے وہ, بہت مشغول حکیم تھے. ایک فقیر جو حقیقت میں فقیر نہیں تھا, وہ ایک دل رکھتا تھا اپنے اندر اللہ کی رضا والا, اس کو کوئی ضرورت پڑی وہ فرید الدین عطار کے دروازے پر گیا اور سوال کیا. فرید الدین اتنے مشغول تھے کہ توجہ نہ دی, تو اس فقیر نے ایک جملہ کہا کہ اتنی مشغولیت میں تیری روح کیسے نکلے گی؟ تو فرید الدین نے مذاق کی, کہا جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی. اچھا, وہ فقیر وہی چادر اوڑھ کر سو گیا اسی دکان میں, اور 2-4 منٹ میں دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر, یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. فرید الدین عطار کو اس واقعے سے اتنی عبرت ہوئی کہ آپ نے اس مشغولیت کو چھوڑ کر مقام تصوف کی طرف قدم بڑھایا. آپ کی پنامہ بہت مشہور کتاب ہے جس میں آپ جو نصیحتیں فرماتے ہیں بہت عجیب و غریب نصائح آپ نے فرمائے ہیں. یہ ہیں اصل جس کو مزیدار اس زندگی کو کہتے ہیں کہ جس کو نماز میں دل لگے، قرآن میں دل لگے، اللہ کی یادوں میں دل لگے، ذکر میں دل لگے، یہ ہے مزیدار زندگی. صوفیہ اور اہل اللہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس آرائش و آلائش کے وہ سارے سامان نہیں تھے لیکن ان کی زندگی بڑی مزیدار تھی. وہ کیا وجہ تھی؟ قلب کا سکون. اور قلب کا سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے اور رب تعالی جل شان ہو دنیا کی زندگی کو بھی مزیدار بنائے، عالم برزخ کی زندگی کو بھی مزیدار بنائے اور عالم آخرت کی زندگی کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اعمال کے بدلے میں اللہ تعالی جزائے احسن عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیئات سے معافی عطا فرما، اللہ آپ کی محبت و معرفت نصیب فرما، اللہ آپ سے ہونے کا یقین عطا فرما، اللہ آپ سے عشق و محبت عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ایمان اور ایمانیات کی محبت عطا فرما اور کفر و شرک اور کفر و شرک والے اعمال سے نفرت عطا فرما. اے اللہ تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ یہ جو بلا چل رہی ہے اس بلا کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما. اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین جو بیچارے اس مرض میں مبتلا ہے ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی ہمیں ہمارے ملک کو اس بلا سے پاک فرما، پورے عالم کو پاک فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما. امت مسلمہ جہاں کہیں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے عزیز مولوی زبیر لمبارہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی کروت کروت مغفرت فرما، ان کو چین اور سکون عطا فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور جتنے مرحوم ہو چکے اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.